komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 15 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Musimy wspólnie zrobić wszystko, aby uniknąć twardego Brexitu, pisze premier Morawiecki. Po expose szefa MSZ posłowie pytali go o spór Komisji Europejskiej z Polską. Kościół przedstawił raport w sprawie duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich. Brexit bez umowy to najgorsze wyjście dla Wielkiej Brytanii, napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się do głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin. Deputowani opowiedzieli się za przełożeniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Polska dokona konstruktywnej analizy tego wniosku. Bezumowny Brexit to najgorszy scenariusz zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i całej Unii Europejskiej. Musimy wspólnie zrobić wszystko, by tego uniknąć, pisze szef polskiego rządu. W serwisie teraz poselska debata nad naszą polityką zagraniczną, m.in. w sprawie artykułu 7 Traktatu Europejskiego. Szef MSZ Jacek Czaputowicz w swoim expose przedstawił zadania polskiej dyplomacji na ten rok, a posłowie pytali go m.in. o spór Polski z Komisją Europejską. Jacek Czaputowicz w swoim expose nie poruszył tematu artykułu 7. O procedurę w sprawie praworządności pytali za to posłowie opozycji. Według Andrzeja Halickiego, posła Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, przez naruszenie zasad rządów prawa Polska może stracić unijne dofinansowanie. Bo artykuł 7 nie jest teoretyczny. To jest praktycznie uruchomiona procedura, która może nas pozbawić tych środków. To jest pana wina. Jacek Czaputowicz przekonywał, że polski rząd udowodnił, że praworządność w Polsce nie została naruszona. Jego zdaniem widać to w działaniach Komisji Europejskiej, która nie kieruje sprawy artykułu 7 wobec Polski pod głosowanie w Radzie Europejskiej. Komisja Europejska ma problem. Wie o tym, że przegrałaby to głosowanie. Dlatego nie wie, co zrobić. Dlatego Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji, może co najwyżej prosić o jakieś kolejne wysłuchanie. Expose ministra spraw zagranicznych odbywa się w Sejmie raz w roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Od 1 stycznia 90 roku do 30 czerwca ubiegłego roku zgłoszono 382 przypadki duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich. Łączna liczba ofiar we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach to 625. Wynika z raportu przygotowanego przez Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Instytut Kościoła Katolickiego. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział w TVP Info, że Kościół jest zainteresowany tym, aby przypadki podejrzenia pedofilii były zgłaszane i do Kościoła, i do władz cywilnych, a z raportu wynika, że w 95% była reakcja Kościoła. W 5% nie było. To jest nasze zaniedbanie, przyznał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Jest to wielka rana dla całej wspólnoty Kościoła, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Kościół naucza Ewangelii. My powinniśmy na początku jako ludzie Kościoła żyć Ewangelią. My znamy dobrze Ewangelię. My wiemy, że Pan Jezus był bardzo miłosierny, dobry i mówił, żeby kochać bliźniego, kochać nieprzyjaciół, ale w tym przypadku powiedział tak. Jeśli ktoś miałby zgorszyć, to zgorszył jedno z tych maluczkich, to lepiej byłoby mu, gdyby sobie kamień młyński przywiązał u szyi i rzucił się w morze. Konferencja Episkopatu Polski odniosła się też do podpisanej przez prezydenta Warszawy karty LGBT+. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił, że program w niej zawarty narusza intymność małych dzieci i stwarza wiele zagrożeń. Z jednej strony mówi się o pedofilii w Kościele, stygmatyzuje się w ten sposób Kościół, a z drugiej strony mamy do czynienia z jakimś ogromnym programem, który chciałby naruszyć intymność dzieci, to począwszy od 4 roku życia. Biskupi wyrazili sprzeciw w związku z zainicjowaniem przez niektóre z samorządów działań zmierzających do wprowadzenia tzw. karty LGBT. Wydawca czasopism Wprost i do Rzeczy, Michał L., usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania szkody w wielkich rozmiarach i przestępstw skarbowych. Michał L. został zatrzymany przez CBA w sprawie wyłudzeń prawie 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. Wczoraj zatrzymano w tej samej sprawie 3 kolejne osoby w Warszawie i okolicach, Toruniu i Lublinie. Śledczy jeszcze nie zdecydowali, czy wobec Michała L. zostanie wysłany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Drama. Katastrofa ekologiczna zagraża zachodnim wybrzeżom Francji. Po zatonięciu włoskiego statku handlowego do morza wydostały się toksyczne chemikalia. Dramat rozegrał się w odległości 330 km od La Rochelle. Na włoskim statku wybuchł pożar. Załogę, przesłuchiwaną przez francuską żandarmerię, uratowano. Jednostka wioząca poza innymi ładunkami także 45 kontenerów z niebezpiecznymi, toksycznymi chemikaliami spoczęła na dnie na głębokości niemal 5000 metrów. Ładunek określono jako bombę ekologiczną z opóźnionym zapłonem, której zawartość zagraża florze i faunie wybrzeży Brytanii i Akwitanii. Na powierzchni morza unoszą się

don't cry, cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter, I've been waiting for you after the judgment day. Toast za życie, czyli za miłość, prawda? No bo za co? Teraz robię porządki życiowe różne. Między innymi przeglądam listy, które wymienialiśmy ze sobą w Trójce pod Księżycem. Mam takie foldery pozakładane i przeglądam. I bardzo mi się serce raduje, jak je czytam. Ale a propos dzisiejszego spotkania, tam nie było ani jednej audycji o miłości. Nie było ani jednej. To znaczy... Albo, można by to inaczej ująć, właśnie wszystkie o niej były. Niezależnie od tego, o czym rozmawiamy, to ona zawsze gdzieś jest. Pojawia się w przebraniu jakiegoś innego tematu, albo się pojawia bezimiennie, albo się pojawia, ja myślę, że to może jest najwłaściwsze określenie, jako tło. I właśnie nam towarzyszy, no jest. Ale może byśmy dzisiaj o niej porozmawiali, o niej, a nie w żadnych przebraniach i bezimiennie. No trzeba oddać jej honor. Ma wiele twarzy, ma wiele imion, wiele postaci. No to może byśmy o niej dzisiaj porozmawiali. O miłości, zapraszam. Ja wiem, że to trudne i być może łatwo popaść w banał. Zaraz przeczytam list od pani Aldony, bardzo piękny. No ale może nam się uda, no bo w końcu ona jest najważniejsza, prawda? Zapraszam. Interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. No Nick Cave oczywiście, o miłości. Tyle jest piosenek o miłości, ale właściwie myślę, że tyle jest piosenek o zakochaniu. O miłości wcale nie ma tak dużo. Ja postarałem się wybrać właśnie te o miłości. I rzeczywiście, tak jak pani Aldona pisze, łatwo popaść w banał. I pisze jeszcze, że podjęcie tego tematu wymaga odwagi. Zgadzam się. I pisze dalej jeszcze pani Aldona. Dla mnie miłość to prawda. Z mapy mentalnej myśli ona się wybija na plan pierwszy. Mam kilka przewijających się scen tego uczucia w moim życiu jako dawca i biorca miłości. Celowo nie użyłam słowa odbiorca. I teraz proszę posłuchać. Jeśli będę umierać, świadomie chcę mieć poczucie całkowitego spełnienia i dojrzałego stanu miłości do samej siebie, ludzi, Boga i tego świata. Amen. Pani Aldona tak pisze i nas pozdrawia. A no właśnie. Zapraszam, porozmawiamy o miłości. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Aretha Franklin. My hair now, and wondering why. Aretha Franklin oczywiście. A dzisiaj pomyślałem o tym temacie tak ważnym, a tak niedostrzegalnym właściwie w tych naszych rozmowach, to znaczy może inaczej. Takim, to jest tło, ale w takim pięknym, szlachetnym sensie tego słowa. I zawsze na tym, zawsze ono jest. I może nie dostrzegamy, a może właśnie boimy się banału, żeby o tym powiedzieć. Nie wiem, ale no myślę, że to nie wypada, to nie fair, że nie mówiliśmy o miłości do tej pory tak wprost. Ale też, no też dlatego tak zaproponowałem Państwu ten temat, bo no właściwie to już ten dzień się zaczął, 15 marca. To są urodziny mojej ukochanej wnuczki. Ma dzisiaj, kończy 4 lata, nazywa się Malinka. I no to jest właśnie takie źródło miłości. To jest taka historia, którą przeżyłem tydzień temu, kiedy ją odbieram, mam dzień dziadka co tydzień, to takie szczęście. Odbieram ją wtedy z przedszkola i no, potem mamy różne swoje spacery, zabawy i opowieści. No i jak odprowadziłem ją do domu, no to ona mówi, dziadku, niespodzianka. No i ja myślałem, że ona oczekuje niespodzianki, no bo często oczekuje. No jest no, jak na razie jedynaczką, no więc tych niespodzianek tam dostaje dużo od różnych kochających ją osób. No ale to nie o to chodziło. Ona mówi, chodź. No i zaprowadziła mnie do swojego pokoju i coś mi daje. Ona mi daje, nie ja jej. Nie oczekuje ode mnie, tylko ona mi daje. Ja nie wiem, co to jest. Ona wzięła coś z półki, podaje mi. To jest takie zrobione własnoręcznie z masy solnej, serduszko pomalowane na niebiesko. No i to jest właśnie to. Albo jeszcze mówi, nie, to jeszcze wcześniej było. Dała mi, miała takie dwie przytulanki, które miała w przedszkolu, ja je zabrałem, włożyłem do plecaka i idziemy, rozmawiamy. Potem chcę te przytulanki oddać. Mówi, nie, weź do domu. No dobrze, zabrałem do domu. Pomyślałem, że to jest pożyczka, ale to nie była pożyczka. Ona powiedziała, bo z babcią nie macie takich przytulanek. A właśnie tydzień temu jeszcze do tych przytulanek doszła kołderka. Mówi, no dziadziusiu, weź tu kołderkę, no bo tam... Ja mówię, to ja ci przyniosę te przytulanki. Nie, to jest dla was, przecież już mówiłam, a tam one nie mają kołderki, no to weź. No to właśnie jest to. Jest to opowieść o miłości w najczystszej postaci, prawda? No to szczerość za szczerość. Pani Aldona napisała piękny list. Ja odpowiedziałem swoją historią. I zapraszam Państwa. Miłość. Taki jest temat dzisiejszego spotkania. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. YouTube teraz będzie. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Thank you. Pana Karola. Od końca zacznę. Obiecuję, że z nami będzie do drugiej albo i dłużej. Piszę pracę magisterską, się bardzo męczy, bo już 3 lata temu powinien obronić i właściwie ta praca specjalnie tak mu nie jest potrzebna do szczęścia, ale jednak jest potrzebna, no, że tak powiem, użytkowo. No, ale najładniejsze to jest to. Czuję właśnie wielką miłość, gdy siedzę przy biurku z delikatnie włączoną lampką, a w łóżku widzę tak słodko i niewinnie śpiącą moją dziewczynę. Wspaniale tak patrzeć, gdy ukochana osoba jest w takim stanie ukojenia. No to proszę ucałować, uściskać swoją miłość. Nie przemęczać się jednak tak bardzo, jak pan to robi teraz. Trochę sobie dać trochę spokoju i więcej poczucia sensu, o którym też pan pisze. No i pozdrawiam państwa najserdeczniej. No i czekam na listy, czekam na opowieści. One już przychodzą powolutku. A te piosenki są o miłości. No nie szukam jakiejś definicji. To są miliony różnych definicji, cytatów. No i właśnie nie wiem, czy to ma sens przytaczać i się wymądrzać. Pamiętam, może tylko powiem to, że na ostatniej płycie Vana Morrisona, jednego z moich ukochanych artystów, jest taka piosenka, która nosi tytuł Love is a Hard Work, czyli miłość to jest ciężka praca. No ale może, żeby o tym nie przypominać, to jest prawda, ja myślę, jestem przekonany, że tak jest, no ale żeby tak się w tej ciężkiej pracy nie pogrążać, to może zagrajmy inną jego piosenkę z przedostatniej płyty. I ona mnie niezwykle rozczula, bo to jest powrót do pierwszej płyty, legendarnej, wspaniałej, Astral Weeks. I tam jest taka piosenka o tym, jak czynią to młodzi kochankowie. Tutaj miał wtedy 22 lata, a potem po wielu latach nagrał tę samą piosenkę. Już jako bardzo dojrzały mężczyzna. Miłość się nie starzeje, ma wiele twarzy, ma wiele postaci też. Porozmawiajmy właśnie o nich. Van Morrison. Joseph feels a whipping rain back along the lane again in the sunshine, in the summertime. The way that young lovers do, Just you on the lips once more. Say goodnight at your front door and I'm dying time. What's the right time to feel the way that young lovers do? And we sat on our own star and dream of the way that we were and the way that we wanted to be. You were for me. Won't you dance another way? Turn up to each other, say, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, love you the way that you love me. Morrison i Joey DiFrancesco. Nagranie chyba sprzed roku, czy sprzed dwóch, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie no Van Morrison już dojrzały, no powiedziałbym sędziwy mężczyzna i powraca do tej piosenki młodzieńczej bardzo. Chcę zadbać o to, żeby ta muzyka, która dzisiaj się pojawi, już mówiła o miłości nie tylko w tym romantycznym wydaniu młodzieńczym, ale żeby pokazywała różne postacie miłości, różne twarze miłości. I ale piszcie państwo, bardzo proszę. I żeby to były, żeby ta miłość, żeby się ona rozwijała jak, ach, jak trudno o tym mówić. Chciałem powiedzieć, jak bukiet kwiatów, no to byłyby banały właśnie, których chcę uniknąć. To może żeby nie było banałów, to przetoczę krótki list pani Kasi, która zresztą pisze, jest jeszcze kolejny. No ale taki krótki, który się rozpoczyna od wyliczanki. Kocha, lubi, szanuje, prawda? No znamy. I przesłanie jest takie. Samego siebie kochać, lubić, szanować samego siebie. I wtedy jest bardzo łatwo miłować innych. Sprawdziłam, stosuję, działa. Serdecznie pozdrawiam. Kasia. Trudno o tym mówić. Ja wiem. Sam się na tym łapię, jak państwo słyszeli, idę w banały. No ale spróbujmy może jednak. Albo pomilczmy i posłuchajmy. No to ja zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz piękna pieśń Sinead O'Connor. I to jest opowieść o matce. Co definiować, no szukam tych definicji, ale on nie ma sensu. Nie będę ich przytaczał, nie będę ich cytował. To nie ma sensu. Po co definiować? Wyznawać. Tak jak tutaj. To matka, córka, a teraz ojciec i córka. To jest piosenka Paula Simona. A ja państwa zapraszam. Every fall I believe the light that shines on you will shine on you forever. And though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your bed, I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever and never leave till I leave you with a sweet dream in your head. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Trust your intuition, it's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite, but you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love. Paul Simon, jego wyznanie miłości do córki. No właściwie niby to jest taka fraza, chcę patrzeć jak rośniesz. No wiadomo, że no każdy ojciec tego pragnie. Jak promieniejesz, no to też niby banał. Ale właściwie chyba nie. Myślę, że jedno z takich określeń miłości, to może byłoby coś takiego, gdzieś się z tym spotkałem, że to jest coś takiego, że od czego się wzrasta, ale przede wszystkim tak się próbuje zrobić, żeby ta druga osoba wzrastała. I ja też wtedy wzrastam. No to może to jest tak. No to ja zapraszam do rozmowy, do opowieści. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Miłość. Piszą państwo, że właśnie trudno o tym mówić, że może lepsza byłaby cisza. No to może faktycznie. No ta piosenka jest właśnie takim bardziej szeptem niż opowieścią. Bez amemucio, ale bez słów. Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba. I właśnie albo właściwie trudno te słowa znaleźć, jak państwo też piszą, czyli milczą, albo tyle jest tej miłości, że trudno znaleźć słowa, bo jest ich tak dużo i wiele opowieści, to może za chwilę o tym. Ale najpierw jeszcze chciałbym państwu przypomnieć tę piosenkę Coena. Jest taka płyta, moim zdaniem to jest najwspanialsza jego płyta, chyba oczywiście trudno wybrać, ale jakoś w moim sercu ona jest najbliżej. I to jest Ten New Songs, 10 nowych pieśni, tam gdzie jest Boogie Street na przykład, to jest ta płyta. I tam jest Love Itself, taka piosenka, czyli miłość jako taka, no trudno to przetłumaczyć, żeby było zgrabnie. I to jest taki obraz takiego pyłku, który wiruje w powietrzu rozświetlony słońcem, taki pyłki kurzu. I właśnie no, można powiedzieć, że to jest piosenka o tym właśnie, o pyłkach kurzu i słońce oświetla te pyłki kurzu i tyle. No skąd ta miłość? Można to też odczytać jako taką wielką metaforę tego, czym jest miłość, czym jest umysł, czym jest świat. To znaczy taka miłość, która jest wszechogarniająca, jest zewsząd i byśmy jej nie widzieli, tak jak światło. Nie widzielibyśmy, gdyby nie te pyłki kurzu, które właściwie paradoksalnie one ją pokazują. I Coen, on praktykował długo, był w klasztorze buddyjskim, mówił, że się do tego nie nadaje, no... Pewnie się jednak nadawał, bo powiedział gdzieś kiedyś tak. Jesteśmy ekspresją miłości. Nasze narodziny są ekspresją bezosobowej miłości, a nasza śmierć jest powrotem do tej bezosobowej miłości. To miłość wszechogarniająca, absolutna. My jesteśmy instrumentami woli, która nie jest nasza. Tak powiedział Coen. I właśnie o tej miłości, która jest jakby tłem, od tego zacząłem tę opowieść, ona jest jakby tłem i może dlatego jej nie widać. Mamy różne ekspresje, ale mamy właśnie to światło, które widać wtedy, kiedy napotka jakiś obiekt, no na przykład te pyłki kurzu w piosence Coena. No to posłuchajmy. Circumstance, I'll try to say.